Tu program trzeci Polskiego Radia. Wybiła właśnie piąta. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Zalesna-Sewera. Polska kupi od Stanów Zjednoczonych pociski przeciwpancerne Javelin. Na sprzedaż zgadza się Departament Stanu USA. Jest częściowe porozumienie w sprawie współpracy na linii Pałac Prezydencki MSZ. Zamiast nocnej prohibicji w całej Warszawie pilotażowy projekt ograniczenia sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach. Amerykański rząd zgodził się na sprzedaż Polsce pocisków przeciwpancernych Javelin, informuje Ministerstwo Obrony. Pakiet obejmie 253 wyrzutnie i ponad 2,5 tysiąca pocisków wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych. Amerykanie podkreślają, że transakcja wzmocni zdolności obronne Polski i ułatwi realizację zobowiązań sojuszniczych wobec NATO. Transakcja o wartości do 780 milionów dolarów została zatwierdzona przez Departament Stanu. Musi ją jeszcze zatwierdzić Kongres. Wiceministrowie spraw zagranicznych będą towarzyszyć prezydentowi podczas większości jego delegacji. To jedno z ustaleń po rozmowach szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przedacza i wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego. Wiceminister przyjął deklarację z satysfakcją. Otrzymaliśmy zapewnienie ze strony ministra Marcina Przedacza o tym, że na zdecydowaną większość podróży prezydenta będą zawierani zgodnie z tradycją sięgającą 30 lat wolnej Rzeczypospolitej wiceministrowie MSZ-u po to, żeby byli do dyspozycji prezydenta ze swoją wiedzą, stanowiskami w poszczególnych sprawach rządu. Stronom udało się też częściowo porozumieć w sprawie obsady placówek ambasadorskich. Dron spadł na teren gminnej oczyszczalni w Nowej Wsi w Małopolsce. Policję zaalarmował pracownik firmy. Według wstępnej oceny to dron rekreacyjny. Oczyszczalnia należy do obiektów infrastruktury krytycznej. Latanie nad jej terenem jest zabronione. W październiku oficjalne otwarcie poligonu do szkoleń dronowych. Nowy ośrodek powstaje na Podkarpaciu w Lipie niedaleko Nowej Dęby. Będą tam ćwiczyć polscy i ukraińscy żołnierze, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. 1 października zaprosiłem wszystkich ministrów basenu Morza Bałtyckiego, będących oczywiście po naszej stronie mocy, do udziału w otwarciu razem z naszymi norweskimi partnerami i zaprosiłem pana ministra Szmyhala. To jest dobre miejsce, gdzie będzie można trenować ukraińskich żołnierzy, ale też polskich z doświadczeń ukraińskich. Szef MON-u był wczoraj w Kijowie, gdzie rozmawiał m.in. o ukraińskich doświadczeniach w walce z rosyjskimi dronami. W Warszawie nie będzie nocnej prohibicji. Stołeczni radni zrezygnowali z rozpatrywania projektów uchwał wprowadzających zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście od późnego wieczora do ranka. Zamiast tego zaproponowali pilotażowy program ograniczenia sprzedaży trunków w dwóch dzielnicach. Rozczarowana postawą radnych jest Agata Diduszko-Zeglewska, która przygotowała projekt nocnej prohibicji. Propozycja zgłoszenia tego stanowiska w tej chwili, na tym etapie tej dyskusji, to jest kpina. Kpina z mieszkańców, kpina z policji, kpina ze straży miejskiej, kpina z lekarzy. Wszyscy ci ludzie mówią o tym, że taki zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Warszawie absolutnie potrzebny. Zakaz sprzedaży alkoholu nocą wprowadziło do tej pory 180 gmin w całym kraju. Do Zakopanego będzie można już niedługo dojechać pociągiem Pendolino. Możliwość taka znajdzie się po wejściu w życie nowego rozkładu jazdy, czyli w połowie grudnia. PKP szykuje promocję. Bilety za złotówkę, zapowiada prezes spółki Janusz Malinowski. To jest promocja, bo od 14 grudnia pociągi Pendolino zaczną jeździć regularnie do Zakopanego z Warszawy i chcemy, żeby oczywiście zabieg marketingowy, żeby to wybrzmiało. PKP Intercity dysponuje 18 pociągami Pendolino. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień warto zacząć od dobrej informacji i taką właśnie mam. Wraca lato, zachmurzenie dziś będzie małe, a w ciągu dnia od 19 stopni w Suwałkach i Szczawnicy, przez 22 stopnie w centrum do 26 w Lubinie. Wzdłuż ściany wschodniej oraz na Pomorzu mogą występować przelotne opady deszczu. Obecnie pada tylko w okolicach Miastka na Pomorzu. Termometry pokazują teraz od 10 do 19 stopni. Warto wziąć ze sobą więc bluzę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po 5. Coś mi świta. Grażyna Oczkowska, Paweł Turski, dzień dobry. Nie ukrywajmy, weekend to czas zakupów. Jak czytam na różnych portalach, już wkrótce nie pójdziemy do jednego z francuskich supermarketów. Do tego, którego nazwę trudniej wymówić, do tego, który nie prowadzi biznesu w Rosji. Zdecydował się on na sprzedaż swoich sklepów w naszym kraju. Nasz rynek ma mu przynosić straty. Kilka lat temu wśród posłów pojawił się taki pomysł, by przejąć jakąś sieć i stworzyć polskie sklepy. No to nadarza się okazja. Pytanie tylko, czy my takiego biało-czerwonego marketu potrzebujemy? I najważniejsze jeszcze pytanie, jak on się powinien nazywać? Tutaj uwaga, nazwy zwierząt już dawno nie oznaczają, że sklep jest polski. Może być, ale nie musi. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jak powinien się nazywać prawdziwie polski sklep? 22 i 7 trójek w każdej sprawie. A teraz Lily Was Here, czyli ścieżka dźwiękowa z holenderskiego filmu o tym samym tytule na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. 10 minut jest po piątej, słuchają Państwo piątkowej odsłony Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Rozmawiamy dziś o tym, jak powinien się nazywać polski sklep. Pewna francuska sieć supermarketów i hipermarketów w naszym kraju ma blisko 800 placówek. Chce sprzedać swój biznes, bo przynosi jej straty. Pan Lech z Warmii i Mazur wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz. Nie na myśl, że polski sklep to może się nazywać... Polski sklep z polskimi towarami. Długa ta nazwa. Tak, no ale wszystko mówiące. Towarami, bo polskie towary są i rolnictwo, i inne są najlepsze, moim zdaniem, w Europie, no nawet na świecie, panie redaktorze. A jak inni uważają, no to ja nie. No ja tak samo uważam. Trudno się pod tak oczywistymi słowami nie podpisać, panie Lechu. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. Może... życzę całej redakcji może jakiś taki piękny utwór, taki na dzień dobry. To może na dzień dobry, panie Lechu, Lady Punk i Fabryka Mał. Mam nadzieję, że będzie pan zadowolony. Te 11 minut po piątej. Jak się powinien nazywać polski sklep? 22 i 7 trójek to telefon. Do nas można też pisać sfit@polskieradio.pl. Czternaście minut po piątej, Lady Punk i Fabryka Małp na antenie trójki. Istniejąca od 1997 roku sieć francuskich sklepów wycofuje się z Polski i myślimy teraz wspólnie w audycji Coś mi świta nad tym, jak się powinna nazywać nowa sieć, która by mogła powstać na bazie blisko 800 placówek. Pan Piotr z Kielc zadzwonił do nas, wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotr Spielc, jak pan powiedział, takie sklepy się powinny nazywać po prostu Polka. Prosto i wszystko, wszyscy o tym wiedzą. Ja ostatnio rozmawiałem ze stylistką mody i dowiedziałem się, że grochy są modne. Z tego, co kojarzę, we Francji, jak jest Tour de France, to ta koszulka najlepszego górala nazywa się Polka dot Jersey, czyli też groszek troszeczkę. Tak jest. No to takie nawiązanie do Francji, sprytne. Ta Polaku będzie prosta Polka, to jest może nie taniec, ale dobre sklepy. Panie Piotrze, bardzo dziękuję i dobrego dnia. Proszę w pracy. Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Widzę, że państwo dzwonią. Za chwilę wrócimy do rozmowy o tym, jak się powinien nazywać polski sklep. Tymczasem Get Lucky, Daft Punk oraz Pharrell Williams na antenie programu trzeciego. Jest 5:15. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Minut po piątej. Słuchałem państwu porannej audycji Coś mi świta. Na 65-lecie swojej działalności francuska sieć supermarketów zamierza sprzedać swój biznes. W naszym kraju do kupienia będzie blisko 800 sklepów. Może powstanie na tej bazie nowy polski sklep. Pan Leszek z Warmii i Mazur wybrał 22,7. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się powinien nazywać polski sklep? Ja mam też tak, że pomyślałem taką może banalną nazwę. Mhm. Powinien przyjąć Poland. Poland. Tylko żeby to nie było problemu z Holland. Bo to wiadomo jak bywa. Poland. Ładnie by to wyglądało na jakimś świecącym szyldzie za granicą, żeby się przyjęło pewnie szybko. Jest to kolejna propozycja. Ciekawa. Panie Leszku, dobrego dnia życzę i do usłyszenia. Również. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Trójkę. Jest też wraz z nami pan Piotr z Wasilkowa. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, słuchacze. Jak się powinien nazywać ten polski sklep? Brakowało. O, bardzo mi miło. Stołem może zrobimy. Czyli powrót do tradycyjnej nazwy. Po prostu, żeby ta sieć polska, która w różnych regionach należy do różnych przedsiębiorstw, wchłonęła ten wielki biznes francuski. No, oczywiście. Taki ma pan pomysł. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za telefon. Również było miło pana ponownie usłyszeć. A co za tydzień też pan będzie? Będę za tydzień, więc się słyszymy. Ja też. To bardzo mi miło. 22,7 to telefon do nas. Please stand up. To teraz taki mam dla państwa, na państwa pomysł. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia 22,7 to niezmiennie telefon do nas. Francuska sieć sklepów sprzedaje swój biznes w Polsce. Zastanawiamy się, jak powinien się teraz nazywać ten sklep. The numbers on a timetable, arrivals and departures, and those places' names never seemed so strange before. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else here, so please stand up. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else here, so please stand up. The occultation of a summer sun was burning holes. Everyone defenseless, what was left inside could finally escape. It seemed as if the streets had melted. It seemed as if the air was scented. I wish all of time could be like this. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else. So please stand up. Oh, oh. My name. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, who wants an enough. There's nobody else here. So please stand. Dwadzieścia trzy minuty są po piątej. Słuchają państwo piątkowego Coś mi świta na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchaliśmy utworu Sea Power, Please Stand Up. Wracamy do naszego tematu. Francuska sieć sklepów, która prowadzi działalność swoją w 34 krajach, na 4 kontynentach, między innymi w Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Polsce. Tutaj się zatrzymajmy. Chce sprzedać swój biznes właśnie w naszym kraju i się zastanawiamy, jak się teraz powinny nazywać te sklepy, gdy zostaną sprzedane i może znajdzie się polski inwestor. 22,7 to telefon do nas. Pan Paweł z Gdańska właśnie wybrał nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się powinien nazywać ten nasz polski sklep? Myślę, że dobrą nazwą dla polskiego sklepu byłaby nazwa Chleb Pol. Chleb Pol. Właśnie brakowało mi czegoś z Pol albo z Eksem, takie typowe polskie nazwy. Bardzo dziękuję za tę propozycję. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Jest też wraz z nami pan Bogumił z Rzeszowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana propozycji. Wie pan, chciałem zaproponować nazwę tego sklepu, bo ona by pewnie nawiązywała do poprzedniego właściciela, Polones. Nazwa chyba dosyć mocno zakorzeniona w tradycji, jednoznacznie się kojarząca. Jak najbardziej. Panie Bogumile, bardzo dziękuję za telefon. Czekamy na państwa kolejne głosy. Właśnie odbieram połączenie od kolejnego słuchacza. Proszę się nie zdziwić. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ma pan na imię? Tomek. Panie Tomku, jaka jest pana propozycja? Moja propozycja jest Schmidt, taka nazwa, panie redaktorze. Dlaczego? To byłby skrót od Schwarz, mydło i powidło. I też dobra by była ta nazwa na rynku niemieckim, bo Niemiec by nie wiedział, że to polskie, więc może by poszedł do polskiego niemieckiego sklepu. Tym samym tropem myślałem, wie pan, dokładnie tym samym. Podbilibyśmy rynek niemiecki, może jeszcze jakieś inne rynki. Austriacki, szwajcarski i ten w Liechtensteinie. Bardzo dziękuję za propozycję i dobrego dnia życzę. Dziękuję również, nawzajem. Do usłyszenia. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Krzyk mody teraz na antenie Trójki. Za 4 minuty skrót serwisu Trójki. To promocja. trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Ale to powiedz, co się wydarzyło. No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Ja ciekawa jestem, czy pan będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnie Lennonie. Ach, ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. A także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zróbcie hałas dla nowego Lotto Milionera! Kolejna szóstka! Ponad 31 milionów złotych trafia do gracza Lotto. Witamy w gronie Lotto Milionerów! Szczęście trafia się w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 5:30. Skut serwisu Trójki, Janna Zaleśna-Sewera. Trybunał Stanu umorzył wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. O decyzji poinformował pełnomocnik pierwszej prezes Sądu Najwyższego Bartosz Lewandowski. Mogę powiedzieć tyle, że bardzo istotną kwestią była kwestia umocowania w ogóle prokuratora, który ten wniosek składał. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego 3 przestępstw, w tym niedopełnienia obowiązków. Donald Trump powiedział, że chce wierzyć, że rosyjskie drony nie wleciały do Polski celowo. W wywiadzie dla telewizji Fox News amerykański prezydent ponownie wyraził przekonanie, że zostały one zneutralizowane i dlatego wpadły na terytorium Polski. Ponad 500 000 osób wzięło udział w antyrządowych protestach we Francji. W całym kraju związki zawodowe zorganizowały strajki i demonstracje w proteście przeciwko planowanym oszczędnościom budżetowym. Protesty przebiegły przeważnie spokojnie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie że tropikalna noc dobiega końca. 19 stopni było dziś w Bielsku Białej. Trudno w to uwierzyć. W ciągu dnia będzie cieplej. Wraca bowiem do nas lato. Termometry dziś pokażą od 19 stopni na północnym wschodzie do 26 na Dolnym Śląsku. Słuchają Państwo piątkowej odsłony programu Coś mi świta. Ta odsłona różni się tym, że mogą Państwo do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Dziś rozmawiamy o tym, jak się powinna nazywać polska sieć sklepów. Francuska sieć się właśnie wycofuje z naszego kraju. Pan Ireneusz z Dolnego Śląska wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Ireneuszu. Dzień dobry panom i słuchaczom. Ja chciałbym takie dwie nazwy. Dobropol i albo Najpol. A dlaczego? Żeby promować najlepsze produkty i najwyższej jakości, ale polskie. Polskie od rolnika, od Polaków, tych, którzy wytwarzają i to, co mamy najzdrowsze. Panie Ireneuszu, zapisuję kolejne propozycje. Bardzo dziękuję za telefon i szerokości życzę, bo słyszę, że pan jest w trasie. Także pan Sebastian ze Śląska wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Sebastianie. A dzień dobry ponownie. Ma pan jakiś pomysł na polską nazwę sklepu? Także ja długo nad tym myślałem, bo to już tam lata. Ja mam 3 propozycje. Pierwsza taka ogólnopolska to będzie Brzęczyszykiewicz. Druga taka bardzo potoczna to byłoby 07, a trzecia taka dla każdego to Biegusiem. Ojej, będzie temat nocnej prohibicji wracał na antenie Trójki, będziemy Państwu o nim opowiadać, bo dziwne rzeczy się dzieją w Warszawie. Rozumiem, do czego nawiązują pewne nazwy. Jeszcze teraz mnie Pan zainspirował, żeby można było ten sklep nazwać chociażby w Zakopanem. Dzięki piosence Sławomira wszyscy teraz wiedzą, jak odmieniać. Dzięki Brzęczyszczywik. No i mamy to. No bardzo to dziękuję. 22 i 7... miłego weekendu. Dzięki serdecznie. Do widzenia. Dobrego dnia. Życzę 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Tymczasem Red Hot Chili Peppers na antenie Trójki. Brzęczyszczykiewicz. Teraz się udało. Idę do Brzęczyszczykiewicza. No taki łamaniec językowy o poranku jak najlepiej się sprawdzi. Jest 5:33. Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Careless. day in California. Day was gonna come when I was gonna mourn ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Kto wie, kto wie, może się kiedyś ten polski sklep, który to przejmiemy od Francuzów, pojawi w Kalifornii i wtedy takie kawałki będą brzmiały między alejkami. Rozmawiamy dziś o tym, jak się powinien nazywać polski sklep, bo pewna francuska sieć sprzedaje swój biznes w naszym kraju. Pan Zbyszek napisał maila na adres fit@polskieradio.pl, że sklep powinien nazywać się Mieszko i koniecznie z załogą w strojach z epoki. No, chyba się pan ostatnio naoglądał pewnego serialu na pewnej platformie streamingowej 1670 zapewne. Ale no, ciekawa propozycja. Pan Robert z Łomży wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam. Ja miałam jedną propozycję, ale w trakcie piosenki jeszcze nawet druga mi się jakaś tak nasunęła. Zamieniam się w słuch. Tak, ta pierwsza to tak, bo to tak nazwa jest podobna. Kary koń. Proszę się wytłumaczyć. Tak, kary koń, czyli tam ten maść konia. I ta druga to och Karol, na przykład. Och Karol, zapomniałeś znów coś kupić i tak po prostu. Już widzę, jakby można było tworzyć dzięki tej nazwie wszystkie hasła reklamowe. Mamy promocję na masło, no to och masło. Och kefir. O tak. I te och, hasła promocja. Reklamowe by były krótkie i każdy by wiedział, o co och, chodzi. Promocja. Och, kaucja. To od 1 października. Och, kaucja i 50 groszy. Na początku szok, och, że musimy zapłacić, a później och, 50 groszy do nas wraca. Później to wróciło do nas. Panie Robercie, bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia życzę. Proszę bardzo, wzajemnie pozdrawiam, do usłyszenia. Odbieram kolejny telefon, proszę się nie zdziwić. Dzień dobry, jest pan albo pani na antenie. Dzień dobry, panie redaktorze. Tu Arek się strony, ja dzwonię z Mlecza. Ja mam taką propozycję, że ja bym nazwał jak... Jakby pan przyciszył radio, to by było super. Dobrze, już robię. Ja bym nazwał ten sklep, jak się mówi tak potocznie, idziemy do Chińczyka. Ja bym nazwał po prostu, idziemy do Polaka. Myślę, że to była dobra nazwa. I wspieramy polski biznes. Jest to jakiś pomysł. Bardzo dziękuję za kolejną propozycję i dobrego dnia życzę oczywiście. Ja również, panie redaktorze. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Programu Trzeciego. To ja już teraz nie muszę mówić, czego państwo słuchają. Mogę ewentualnie powiedzieć, że słuchają państwo Trójki, żeby się nie powtarzać. Electric Light Orchestra teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I jednak się powtórzyłem, bo warto budować świadomość marki. Chociażby marki polskiego supermarketu. Dziś się zastanawiamy, jak się powinien nazywać polski sklep. Szesnaście minut pozostało do szóstej. Francuska sieć sklepów wycofuje się z Polski. Będzie można kupić blisko 800 sklepów i na przykład je znacjonalizować. Zastanawiamy się więc wspólnie w piątkowej odsłonie Coś mi świta, której nieodłącznym elementem są telefony od państwa. Jak się powinien nazywać polski sklep? 22 i 7 trójek wybrała pani Anna. Dzień dobry. Dzień dobry, moje imię Anna, mieszkam w okolicach Kleszewa i moja propozycja to jest od sklepu Sklep Pol albo Kurt Pol. Dobre, tradycyjne polskie nazewnictwo jest w cenie. Pani Anno, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Dobrego dnia też życzę. Pani Barbara także wybrała 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy Trójki i pana oczywiście. Ja dzwonię z okolic Zielonej Góry, czyli z Brodów. I ja, mój sklep, tak sobie wyobrażam, że Kargul i Pawlak zaprasza. Byłyby kłótnie o promocję. Troszeczkę jak lewy i prawy batonik pewnej sieci. Tak, oczywiście. Właśnie też sobie o tym pomyślałam. No i myślę, że to by był taki chwyt też reklamowy. Pani Barbaro, bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia życzę. Serdecznie dziękuję. Chciałam pozdrowić tylko jeszcze mojego syna Jakuba, bo pewno słucha Trójki, i Julkę, moją córkę, która też słucha Trójki. Dziękuję, do widzenia. Dołączamy się do pozdrowień. Odbieram kolejny telefon. Proszę się nie zdziwić, że jest pan, pani na antenie. Słuchamy. Dzień dobry. Jakby pan od razu skręcił radio, to by było super. O, tak, tak. Dzień dobry bardzo. Właśnie obudziłem się godzinę temu, piję kawę i tak sobie pomyślałem, że ten sklep, jak go kupię... A to pan będzie właścicielem. To ja mogę być dyrektorem w nim. Dobrze, dziękuję. Dobrze, będzie pan naczelnym. Jaka będzie nazwa? Uantka. Łantka? Uantka. A, Uantka, bo pan, od pana imienia, dobre. Tak, tak, no to jest najprostsze. To będzie wielobranżowy sklep ogólnodostępny dla wszystkich. Nawet będę niektórym rozdawał za darmo, jak będą w potrzebie. Najważniejsze te... przepraszam. Produkty pewnie, taką już pan kampanię prowadzi, jakby to były wybory na nowego właściciela, rozumiem. Nie, to są wybory, proszę pana, na prezydenta. A, bo jak pan kupi te sklepy, będzie pan rozdawał za darmo jedzenie, to ludzie będą na pana głosować, sprytne. Skądś tak, to znam, tak, chyba z serialu Rancho, tylko tam był inny przykład. Tak, i to będę wtedy pierwszym prezydentem Polski, który został wybrany naprawdę w wolnych wyborach. No, ludzie się będą decydować na poparcie pana dzięki portfelowi. Wybory dzięki portfelowi. Panie Antoni, bardzo dziękuję za telefon. No, dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę. Patrzę na nasz zegar. 12 minut pozostało do 6, niezmiennie 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jak się powinien nazywać polski sklep? swój pani. Nie wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz, ten jeden raz, chcę wiedzieć jak są zimne gwiazdy. W bikini śmierć. W bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, w bikini, śmierć, śmierć. Na plaży jesteś ze mną, pani. Już nic nie stało mnie. Kasia Lins, 9 minut przed szóstą. Posiadająca w naszym kraju supermarkety, hipermarkety i sklepy za rogiem, francuska sieć wycofuje się z Polski. Blisko 800 placówek może zmienić nazwę. Zastanawiamy się wspólnie w Trójce, na jaką. Ja mam swoją propozycję, Piotr i Piotr, bo dwóch panów o takim imieniu zadzwoniło do nas właśnie. Na początku pan Piotr ze Szczecina. Dzień dobry. Moja propozycja to Chrabąszczyk. Do kolekcji, do Żabek i do Biedronek. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. Rozumiem. Brzęczyszczykiewicz, Chrabąszcz, rozgrzałem się. Pan Piotr z Oświęcimia też wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Tutaj pan poszedł w bardzo ciekawą narrację, ja to podtrzymam oczywiście, ale nazwałbym ten sklep Miś. Dlaczego Miś? Bo my, panie kolego, tym misiem to otworzymy oczy niedowiarkom. To jest Miś na miarę naszych czasów. A jakby coś poszło nie tak, tak sobie myślę, to się spisze protokół zniszczenia i nikt nie będzie pytał. Jest to kolejna propozycja, dość ciekawa. Bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę. Dobrego dnia dla państwa. Odbieram kolejny telefon. Proszę się nie zdziwić, że pan albo pani jest na antenie programu trzeciego. Dzień dobry. Halo, halo? No halo. Tak, dzień dobry. Jaka jest pana propozycja nazwy polskiego sklepu? A kurde, już dzisiaj od drugiej, tak, no i tam trochę Marka Grechutę zapuściliście. Może kolejny. Ja chyba myślę, że ta nazwa to by mogła być wczorajsza. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie hasła reklamowego. A, zamieniam się w słuch. Tu motornica z Olsztyna, Lidia. Ja mam taką propozycję. Poezja lub ambrozja. Nasze produkty smakują jak nektar z Olimpu. Plus hasło reklamowe. Zapisuję. Sprzedamy później, pani Sylwio. Też proszę zastrzec, Lidia. Bo można zarobić na tantiemach od hasła reklamowego. Cukier krzepi? Doskonale wszyscy znamy. Tak jest. Bardzo dziękuję za telefon. Dobrego dnia. Również. Życzę. Dziękuję. Patrzę na nasz trójkowy zegar. Za 7 minut będzie szósta. Plan B teraz na naszej antenie.